Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Minä näytän teille esineitä. Näyttäkää minulle, missä ne ovat. Minä näytän teille esineitä. Näyttäkää minulle, missä ne ovat. Montrez-moi où est l'enveloppe. Näytä minulle, missä kirjekuori on. Näytä minulle, missä kirjekuori on. Montrez-moi où est la clé. Näytä minulle, missä avain on. Näytä minulle, missä avain on. Montrez-moi où est le rasoir. Näytä minulle, missä partaveitsi on. Näytä minulle, missä partaveitsi on. Montrez-moi où est le verre. Näytä minulle, missä lasi on. Näytä minulle, missä lasi on. Montrez-moi où est le crayon. Näytä minulle, missä kynä on. Näytä minulle, missä kynä on. Montrez-moi où est le téléphone. Näytä minulle, missä puhelin on. Näytä minulle, missä puhelin on. Montrez-moi où est la montre. Näytä minulle, missä rannekello on. Näytä minulle, missä rannekello on. Montrez-moi où sont les ciseaux. Näytä minulle, missä sakset ovat. Näytä minulle, missä sakset ovat. Montrez-moi où est le peigne. Näytä minulle, missä kampa on. Näytä minulle, missä kampa on. Montrez-moi où sont les lunettes. Näytä minulle, missä silmälasit ovat. Näytä minulle, missä silmälasit ovat.